Book 2 90 90 الأمر 2 أمري 2 احلق ذقنك صورتت را بتراش اغتسل خودت را بشوی مشط شعرك موهایت را شانه بزن اتصل اتصلوا تلفن کن شما تلفن کنید ابدأ ابدأوا شروع کن شما شروع کنید توقف توقفوا بس کن شما بس کنید اترك هذا اتركوا هذا بس کن شما بس کنید قل هذا قولوا هذا بگو شما بگویید اشتری هذا اشترو هذا بخرش شما بخریدش لا تكن ابدا غير صادق هرگز بدون صداقت نباش. لا تكن ابدا وقحا. هرگز گستاخ نباش. لا تكن ابدا غير مهذب. هیچ وقت بی ادب نباش. كن دائما صادقا. همیشه راستگو باش. كن دائما لطيفا. همیشه مهربان باش. کن دائما مهذبا. همیشه مؤدب باش. عد سالما لبيتك. به سلامت به خانه برسید. انتبه لنفسك. خوب مواظب خودتان باشید. زرنا مره اخرى في اقرب وقت. به زودی باز به ملاقات ما بیایید. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.